اور اس کے بعد فوراً عید الاضحیٰ تھی، تو ہم نے اس واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ان کی قربانی کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ عرض کی کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے جو امتحان لیے وہ بہت کٹھن امتحان تھا، اور جس میں اللہ کے نبی پورے اترے، اور یقیناً ان کو اس میں پورا اترنا بھی چاہیے تھا کہ ان کا منصب بہت بلند اور عظیم. قبل اس کے کہ ہم کوئی مضمون اپنا شروع کریں، رب کریم کی بارگاہ میں ہم سب یہ دعا کریں کہ مولا وہ تو انبیاء کرام علیہم السلام تھے جو اتنے کٹھن امتحان سے نبرد آزما ہوئے اور وہ اس میں پورے اترے، ہم سے تو کوئی تو امتحان نہ لے، ہم تو تیرا کوئی امتحان دینے کے اہل ہی نہیں. اللہ تعالی ہمیں درگزر اور ہمیں معاف فرمائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پہلے دو جمعے ایمان اسلام پر استقامت سے متعلق لگائے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے اکابر حضرات، خود نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان، علماء مجتہدین اسلام کے راستے میں جو مشقتیں برداشت کی وہ بھی آپ سماعت فرما چکے. میں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی عرض کیا کہ یہ سارے واقعات عراق اور شہر بابل کے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل کو چھوڑ کر ہجرت فرما گئے شام کی طرف، اور شام میں جب ہجرت کی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ابراہیم اپنے زن اور فرزند کو جس کو آج مکہ کہتے ہیں وہاں چھوڑ آؤ. اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نام مکہ بھی ہے، ایک نام اس کا بکہ بھی ہے، اور اس کو ام القرا بھی کہتے ہیں. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ام کے معنی اصل کے ہیں اور قرا کے معنی زمین. جب دنیا میں مکمل پانی تھا تو جہاں آج بیت اللہ شریف، یہاں سے کچھ پانی کے بلبلے اٹھے اور اس کے بعد میں یہاں سے زمین نمودار ہوئی جہاں اس وقت خانہ کعبہ، اور اس کے بعد میں پھر زمین میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ ایک پورا مکہ شہر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا جو آج آپ دیکھتے ہیں. یہ بتدریج پانی ہٹتا گیا اور خشکی میں تبدیل ہوتی رہی. چونکہ یہ تمام زمین کی اصل ہے مکہ مکرمہ، اس لیے اس کو ام القرا بھی کہا جاتا ہے. اس وقت چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں، حضور علیہ السلام کو بھی امی اس لیے کہا گیا. بعض اس کا ترجمہ کرتے ان پڑھ، بعض احمقوں نے ترجمہ کیا جاہل. اعلی حضرت امام اہل سنت نے حضور علیہ السلام کا ایک جو نام ہے امی اس کا ترجمہ کیا، بلکہ اس کا ترجمہ کیا بے پڑھا. کیا مطلب ہوا بے پڑھا کا؟ کہ جس نے دنیا میں کسی سے تحصی علم نہ کی اور اس کے بعد سب کچھ جانتا ہو. اور ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ امی کا ایک معنی ہے اس، اس کائنات کی اس، کہ جیسا کہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربیبیت کو ظاہر کرنا چاہا تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم نے آپ کو پیدا فرمایا. حضور سب سے پہلے مخلوق ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے ذریعے سے اس کائنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا اور اس کا سبب نبی کریم علیہ السلام، اور جس کو اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک مصرے میں یوں کہہ دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. یہ ساری کائنات انہی کی وجہ سے پیدا کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ربوبیت کا تعارف حضور علیہ السلام کے ذریعے سے کرا. چونکہ یہ کائنات میں اصل ہے اس لیے حضور علیہ السلام کو امی کہا گیا. آپ مضمون بڑھنا جائے، کسی بالکل ان پڑھ جاہل آدمی کو بھی آپ کہیں او میاں ان پڑھ، ذرا بات سنو، وہ کہے گا بھائی آپ پڑھے لکھے آدمی ہو، کیا اور کوئی نام نہیں ملا تھا کہ مجھے ان پڑھ کہہ کے مخاطب کرے؟ حیرت کی بات کہ لوگ حضور کے ارشادات پڑھ کر تو پڑھے لکھے کہلائیں، حدیث پڑھ کر شیخ الحدیث کہلائیں، حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان جو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر میں ہے اسے پڑھ کر کیا مفسر قرآن کہلائیں، علامہ، پہامہ، مفتی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ان کے کلمات پڑھ کے تو اتنی بڑی بڑی ڈگریاں آپ کمائیں، اور جن کے کمالات کو پڑھ کر آپ علامہ کہلائیں، ان خود کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا جائے، تو یہ حضور علیہ السلام کے دربار میں سوئے ادبی. ایک بات آگے عرض کر کے اور چلتا ہوں، اس لیے بھی حضور کو امی کہا گیا، اس کا تعلق ہمارے عنوان سے. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اس کی تفصیل کسی موقع اور مناسبت سے اس کو بیان کی جائے. ایک امی کا معنی یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی دہلی کا رہنے والا ہے اس کو دہلوی کہا جاتا، ایک پاکستان کا اس کو پاکستانی کہتے ہیں، ہندوستان کا کہتے ہیں ہندوستانی ہے، اور جو بھی جہاں کا رہنے والا ہے اس کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا. آدمی جہاں کا رہنے والا ہو، جہاں پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ زمین آدمی وہ زمین کو آدمی اتنا چاہتا کہ اپنے نام کے ساتھ اس کو لگاتا ہے کہ صاحب میں دہلوی ہوں، بھوپالی ہوں اور وغیرہ وغیرہ. حضور علیہ السلام چونکہ ام القرآن میں پیدا ہوئے اس لیے حضور کو امی کہا جاتا، تو اس زمین کا نام ام القرآن ہے جو ساری زمین کی اصل. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے اور اپنے زن اور فرزند کو چھوڑ گئے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ اختصاراً عرض کیا. ابن کثیر نے بڑے حوالوں سے اس بات کو لکھا اور امام رازی نے، دیگر مفسرین نے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر گئے، یہ بات کہیں گوشے میں آپ محفوظ کر لیں کہ بعض حضرات نے وہ فضیلت جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، کچھ ہمارے اکابر حضرات کے بھی اقوال ہیں، کچھ یہودیوں کی سازش بھی ہے، اور اس کو تشریح کی گئی کہ یہ سارا واقعہ جو قربانی کا ہے وغیرہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہے، لیکن امت کا اجماع اس پر ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام 80 سے کچھ زائد عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی تو یہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر جو ہے وہ 99 برس، تو پہلے یہی تھے. ابن کثیر نے اکابر سے بڑی شاندار دلیل بیان فرما، جو اس فضیلت کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جب بعد میں پیدا ہوئے اور بعد میں پیدا ہونے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی کہ اب حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تولد ہوں گے. ابن کثیر نے کہا یہ بات تمام دلائل پر بھاری کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دے دی کہ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے اور یعقوب علیہ السلام سے انبیاء بنے اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ عقل و خرد دلائل اور سب کے خلاف کہ ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کریں، فرض کیجئے انہیں ذبح کر دیتے اور وہ ذبح ہو جاتے، اسحاق علیہ السلام کیسے پیدا ہو، یوسف علیہ السلام کیسے پیدا ہو. میں نے کہا یہ بیان دلیل اس بات پر ہے کہ قربانی کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. غرض ان دونوں کو چھوڑ کر جب جانے لگے ایک روایت میں ہے کہ کچھ جو مشکیزہ تھا اس میں کچھ پانی تھا، کچھ کھجوریں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے، یہ کھجور، یہ مشکیزہ، اور جناب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے۔ یہ پیچھے دوڑی مگر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب بہت زیادہ دوڑنے کے بعد پوچھا، ابراہیم اتنا تو بتا دو کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ کہا اللہ کے سپرد کر کے جا۔ کہا ٹھیک، اب آپ جاؤ، آپ چلے جائیں، اس لیے کہ جس کے سپرد آپ کر کے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ نہایت تمانیت کے ساتھ وہاں بیٹھ گئی، اور علماء نے لکھا کہ جتنا پانی تھا وہ پیتی رہی، وہ ختم ہو گیا، جو کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلکنے لگے، اور ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ قریب ہی ایک پہاڑ کی دو چوٹیاں تھیں جس کو صفا اور مروہ کہتے، جو میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی، ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں، دونوں یہ اللہ تعالی کی نشانیاں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں بنے کیسے؟ اس کی تفصیل یہ، حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے پیاس اور بھوک کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں، سوچا کہ چلو اس پہاڑ پر چل کر دیکھو ادھر ادھر، شاید کوئی ہمدم مونس، کوئی مددگار نظر آئے۔ وہ صفا پر چڑھیں اور چاروں طرف دیکھا، سوائے بجری ریت ہواؤں کے کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد سوچا چلو مروہ پر چلتے ہیں، تو مروہ کے لیے اس زمانے میں بہت ہی نشیبی علاقہ تھا، تو حضرت ہاجرہ نے پہلے اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا، اور اس کے بعد تاکہ بیٹا زیادہ دیر نظروں سے اوجھل نہ ہو، دوڑ کر کے پھر مروہ پر چڑھی، اور مروہ پر چڑھ کر دیکھا، وہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ ساتواں چکر تھا صفا سے مروہ کا۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی ایک غیبی آواز سنی جو کسی انسان کی آواز سے مشابہ، تو کچھ دل میں اطمینان آیا کہ شاید کوئی یہاں پر انسان ہوگا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کی طرف آئیں۔ یہ سات پھیرے جو آپ نے کیے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ساتوں پھیرے اسی طریقے سے کیے۔ اب ہمارے یہاں شریعت وہ ہے جو زمانے پاک مصطفیٰ سے نکلے، عورت کو تو صحیح جائز نہیں، حالانکہ صحیح تو کی تھی حضرت ہاجرہ نے، لیکن عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ مرد کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا گیا ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، یہ جو صفا مروہ کی سعی ہے یہ واجب ہے، مردوں پر عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ غرض اسی وجہ سے اس کو واجب قرار دیا گیا کہ یہ اللہ تعالی کو حضرت ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس امت میں صفا مروہ کی سعی کو واجب قرار دے دیا گیا، اور یہ صفا اور مروہ دوڑی تو حضرت ہاجرہ، لیکن فرما ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیاں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جب اسلام آیا تو لوگ صفا مروہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس کا ایک سبب تھا زمانے جہلیت کے جو معاملات، اسے آپ دیکھیں تو سر پیٹ کر رہ جائیں کہ کیا زمانہ جہلیت تھا۔ یہ جو اللہ کا گھر تھا جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں بھی مقدس تھا، لوگ اس کا طواف کرتے، لیکن طواف کرنے کا انداز دیکھیے کہ دن میں مرد بالکل مادر ذات ننگے ہو کر اس کا طواف کرتے، اور رات میں خواتین اس کا طواف کرتی، وہ بھی بالکل ننگے ہو کر کے طواف کرتی۔ اس میں گویا اور علماء نے بھی لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھا کہ ایک جوڑا، بند لفظوں میں میں کہہ دوں، اس نے طواف کرتے کرتے مطاف میں بدکاری کی۔ جب مطاف میں بدکاری کی تو ایک کا نام تھا اصاف، اور جو مونس تھا اس کا نام تھا نائلہ۔ اب ان دونوں نے جب بدکاری کی تو اللہ تعالی نے لوگوں کو باور کرانے کے لیے اور لوگوں کو آگاہ ہونے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے ان دونوں کو پتھر بنا دیا. اصاب بھی پتھر بن گیا, نائلہ بھی پتھر. یہ ایک عرصے تک تو مطاف میں رہے اور مطاف میں سے ان کو اٹھا کر ایک بت کو جناب لگا دیا صفا پر, ایک بت کو لگا دیا مروا. اب یہ کعبے کا طواف بھی کرتے اور بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے. یہ اب کیا ہوا, ان دونوں کو تو یہ سزا مل گئی. تو مسلمان صفا مروا کی طرف جانے سے اس لیے گریزاں کہ یہاں تو بت رکھے ہوئے, لیکن جب اصل واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو فرمایا اور صفا مروا کی صحیح جو اس کو واجب کر دیا, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام ان غلط باتوں کا رد کرتے ہوئے فرما دیا کہ صفا مروا تو اللہ کی نشانی ہے کہ حضرت حاجرہ اس پر دوڑی. اب آپ بتائیے حضرت حاجرہ کے قدم یہاں لگنے سے وہ صفا اور مروا یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانی بن گئے. کیا ہے اس کی فضیلت, کیا مجھے بتائیے, سوائے اس کے کہ حضرت حاجرہ یہاں دوڑی ان کے قدم اس میں لگے وہ صفا اور مروا, وہ ہو گیا. ہم کسی وقت مناسب وقت میں اب کریں گے. مقام ابراہیم کیا, ایک پتھر. اور جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی عمارت کو بنانے لگے, جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں فرمائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبے کو بناتے ہوئے دعا کرتے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو خدمات انجام دے رہے ہیں, تیرا گھر بنا رہے ہیں, تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما, بے شک تو سننے والا اور علم والا. تو اب جب یہ عمارت تجاوز کر گئی سینے, تو آپ نے راج کا کام کرنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ پٹ رہا یا کچھ اونچائی حاصل کر کے اس کے بعد اینٹ یا بلاک یا پتھر لگاتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک چھوٹا سا پتھر لائے اور کہا ابا حضور آپ اس پہ کھڑے ہو کر لگائیے. جب ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوئے اور جب عمارت بنانے لگے, خدا کی شان یہ کہ جتنی جتنی عمارت بڑھتی جاتی پتھر اسی قدر بلند ہوتا جاتا, اور جب پوری عمارت بن گئی تو پتھر اپنی اصل جگہ پر آ گیا. جیسے ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ جب پتھر پر قدم رکھتے تھے تو پتھر ان کے لیے موم بن جایا کرتا تھا اور حضور کے قدم کا نشان بن جایا جاتا. مگر ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ پتھر پر جب پیر رکھتے تو پتھر پر نشان بن جاتا. اب ہم سوچیں کہ بجیر و ریت پر جب پیر رکھتے ہوئے تو پیر بالکل ہی گھس جاتا ہوگا اندر. نہیں, کمال حضور کا معجزہ کہ بالو یا ریت یا بجری پر پیر رکھے حضور کے پیر کا نشان نہیں بنتا, پتھر پر حضور کے پیر کا نشان بن جاتا. اس سے پتا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب وہ پتھر پر کھڑے ہوئے تو پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان بن گیا, جس کو مقام ابراہیم کہتے. اسے اٹھا کر مطاف میں رکھ دیا گیا. اب لیجیے دو باتیں مجھے سمجھانی, وہ یہ ہے صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں اس لیے بن گئیں کہ حضرت حاجرہ اس پر دوڑی, مقام ابراہیم ایک پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کی, یہ کیا ہوا. سبحان اللہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پتھر کو یعنی اس کے قریب جائے نماز بنا, یا آپ نماز پڑھا کر. حضور علیہ السلام فرماتے کہ اے عمر, ابھی تو بوتوں کی پوجا کر کے آج یہ پتھروں کی عظمت ابھی تک تمہارے ذہن سے نہیں نکلی, ابھی تو پتھروں کو چھوڑ کے آ, اس پتھر میں کیا کمال, کیا معاملہ بھائی, اس پہ تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان, اس کے آگے یا اس کے قریب نماز پڑھنے کی کیا فضیلت وغیرہ وغیرہ. کچھ نہیں حضور نے فرمایا, سکوت فرمایا, وتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, آیت نازل ہو گئی, ابراہیم آپ مقام ابراہیم, حضور علیہ السلام سے ارشاد ہوا آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا. لہذا جو آدمی عمرہ کرے حج کرے بہتر یہ کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نفل پڑھے, ورنہ پورے حرم شریف میں کہیں بھی نماز پڑھ لے وہ نماز ادا ہو جائے. نفس نماز کے طور پر یہ نماز نفل ہے، لیکن یہ طواف کے واجبات میں سے ہے، اور اگر وقت مکروہ نہ ہو تو وہاں پڑھ لے، اور اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا اب نفل کیسے پڑھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول ہمارے ایمان استدلال کیا، وہ طواف کر چکے، دیکھا کہ وقت مکروہ تھا آپ چلے گئے، اور حرم شریف کے باہر جب وقت شروع ہوا تو آپ نے حرم شریف کے باہر نفل پڑھے۔ اس لیے کوئی شخص اگر طواف کرنے کے بعد حرم کے اندر کہیں بھی یا حرم کے باہر بھی اگر کوئی نفل پڑھ لے تو اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے جنہوں نے حج کے مسائل پر گفتگو کی فرماتے ہیں کہ یہ وہ واجب ہے کہ اگر یہ ترک ہو جائے تو اس پہ دم نہیں ہے، کیونکہ فی نفسی نماز نفل ہے، لیکن طواف کے واجبات میں اس کو شمار کیا گیا اور اس کے ترک کرنے والے پر دم نہیں ہوگا۔ غرض اب آپ مجھے بتائیے، دونوں پتھروں کا پہاڑ اور جناب یہ، کم سے کم اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی اللہ کے نیک بندوں سے کسی پتھر کا بھی تعلق ہو جائے وہ بھی ہمارے نزدیک قابل تعظیم ہے۔ ہم نہیں کہیں گے یہ پتھروں کو پوج رہا ہے یا پتھر کی پرستش کر رہا ہے، استغفر اللہ ربی، ہم یہ نہیں کہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی آپ یہ کافر جو ہے اپنے بتوں کو اللہ کے دربار میں سفارشی مان، آپ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے دربار میں سفارشی مان۔ احمقوں نے یہ فرق نہیں جانا کہ جناب ہم اگر اولیاء کو اللہ کے دربار میں سفارشی مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ اذن دیا، اور قرآن مجید سے پوچھے من الذی یشفع، ہے کوئی جو اللہ کے دربار میں شفاعت کرے؟ الا باذنی، مگر وہ کرے گا جسے اللہ کی طرف سے اذن مل گیا ہو۔ دیکھا یہ نہیں کہ جناب ہم کہیں کہ یہ بھی بتوں کی طریقے سے کہ جناب وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا شفیع مان، تم اولیاء کو اللہ کے دربار سے دون، یہ پتھروں میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرے، مگر اللہ کے نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت ودیت کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عزیزان گرامی شفیع ہوں۔ یہ اولیاء تو بہت بڑی بات، بخاری شریف اٹھائیا، حضور خواتین کے اجتماع میں پہنچے، ایک خاتون زار و قطار رو کر کہنے لگی حضور میرے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے صبر کی تلقین کی اور فرمایا خاموش رہ، صبر کر، کل قیامت میں یہ تیرا بچہ تیرا شفیع ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف میں تو یہ تک بیان کر دیا گیا کہ جن کے چھوٹے بچے انتقال کر جائیں تو کل قیامت میں وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں ایسے لے جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور رب کریم فرمائے گا او لڑکے کیوں لڑتا، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ تو من الذی یشفع، کوئی ہے جو اللہ کے دربار سے وہ الا باذنی، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے اذن دے دیا۔ حضور کو اللہ نے اذن دیا، اللہ کے نیک بندوں کو اذن دیا، اور اللہ کے اولیاء کو اذن دیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے والد گرامی حضرت اللہ مولانا محقق نقی علی خان رحمت اللہ تعالی، ایک رسالہ فضل العلم والعلماء ہمارے ریکارڈ میں موجود، اس میں امام اہل سنت کے والد گرامی یہ حدیث نقل کی کہ امت محمدی کو حکم ہوگا کہ جاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ، یہ سب جنت میں جائیں، داروغہ جنت ان کو روک لے گا، رضوان نہیں ابھی مت جاؤ، یہ سب گھبرا جائیں، اذن تو مل گیا جنت میں جانے، اب کیوں روک دی گئے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو نہیں بدلا گا، لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلی جا، پوچھا جائے گا ہم کیوں روکے گئے؟ فرما اللہ کی طرف حکم یہ ہوا ہے تم تو جنت میں جاؤ، اکیلے جاؤ گا، یہ جو تمہارے ماننے والے ہیں یہ کیا کریں گے، تم جاؤ ان کی سفارش کرو تاکہ اللہ ان کی تمہاری سفارش کو قبول کرے، تم بھی جنت میں جاؤ اور انہیں بھی ساتھ لے کر کے جاؤ۔ یہ شان اللہ تعالیٰ امت کے علماء کو، حضور علیہ السلام کی امت کے علماء کو یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دونوں یہ پتھر مگر قابل تعظیم، ایک کے لیے فرمایا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اور ایک کے لیے فرمایا کہ تم اس کو ابھی اپنا مسلح بنا لو وغیرہ، بہت لمبی گفتگو کس کو کسی اور وقت میں اس کو لائیں۔ اب یہاں کیا ہوا، حضرت حاضرہ کو کوئی آواز ایک غیبی سی سنائی، وہ آئیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، دیکھا ایک حسین و جمیل آدمی کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا حالانکہ سب کچھ جانتا، تم کون؟ کہا میں اس بچے کی اماں، اس کا نام اسماعیل ہے، یہ اسماعیل کون؟ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمن. اچھا، کہا یہ اس چٹیل میدان میں ابراہیم تمہیں کس کے سپرد کر کے گئے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام سے میں نے پوچھا، وہ ہم سے یہ کہہ گئے کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جاتا، بس مت گھبراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی. کہا یہ باتیں تو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کچھ ہمارے درد کا مداوا ہو گیا نہیں؟ کہا کیا مسئلہ؟ کہا دیکھ نہیں رہے کہ بچہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا زمین پر؟ جبریل علیہ السلام نے وہاں ٹھوکر ماری، ایک بہترین میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اس زبان میں انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کہا تھا زم زم زم زم، تھم تھم، کم ہو جا کم ہو جا. حضور فرماتے ام اسماعیل پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اگر وہ اسے زمزم نہ کہتی تو ایک نہر اور ایک دریا کی صورت میں ہوتا. جی صاحب، اب اس پانی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکمت اور ایک کمال رکھا کہ ساری زندگی آدمی روٹی اور کوئی غذا نہ کھائے، صرف زمزم شریف پیتا رہے، تو وہ اس کے لیے کفایت کرے گا جس کو ہم گزشتہ جمعے آپ کے سامنے بیان کر چکے. اب آئیے جناب، یہ سلسلہ یہاں یہ آبادی کا کیسے شروع ہوا؟ ایک ابن کثیر کی روایت، ایک جرہم نامی قبیلہ ادھر سے گزرا، اس راستے کہتے تھے کدا، کدا کے راستے سے گزرا. ان کی یہ سب چشمہ جب آ گیا، جب چشمہ جب ابلا تو پرندے بھی آنے لگ گئے، پانی پینے لگ گئے، ورنہ حیات کے رمق کہیں نہ ہو تو پرندے کہاں جمع. یہ جا رہے تھے جن کے مشاہدے کے خلاف تھا کہ اس راستے میں کوئی دریا، کوئی چشمہ، کوئی کنواں نہیں. ان کی نظر ایک آبی پرندے پر پڑی، جنہوں نے دیکھا ایک پرندہ اڑتا ہوا نظر آ رہا، انہیں یقین ہوا یہاں کہیں نہ کہیں پانی ضرور موجود. انہوں نے اپنے قافلے والوں کو بھیجا، بھیجنے کے بعد سراغ لگایا کہ دیکھو یہاں پانی کا سلسلہ کہاں. اب سراغ لگانے کا پتہ لگا کہ وہاں ایک خاتون اور ایک صاحبزادے وہ موجود ہیں، اور بہترین پانی کا جن چشمہ. یہ سارے قبیلے والے وہاں آ گئے، پانی کی تو ضرورت. انہوں نے حضرت حاضرہ اجازت لے کر وہاں پڑاؤ ڈالا. یہی وہ پڑاؤ تھا جرہم نامی قافلہ جس سے مکہ کی آبادی بڑھی. اجازت لی مگر حضرت حاضرہ نے کہا سنو، اس کنویں پر قبضہ میرا ہوگا، جتنا استعمال کرنا چاہو پانی تمہیں اجازت. اب اس پانی میں وہ قدرت کہ جناب کھانے کی بھی ضرورت نہیں، خالی پانی پیتے رہے زندگی گزر جائے، جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت. ایک قبیلہ جناب بس گیا، پھر ان کی اولاد، ان کی اولاد ایک آبادی ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اذن سے کبھی کبھی اپنے بال بچوں کو دیکھنے کے لیے آئے. ایک مرتبہ جب آئے تو آپ کی بہو ملی، آپ نے ان سے فرمایا اسماعیل کہاں؟ کہا وہ شکار کرنے کے لیے گئے. کہا گزر اوقات کیسی ہو رہی؟ تو بہو نے شکوا کیا، کہا گزر اوقات کیا ہے، خالی پانی پی لیتے، کوئی کبھی کبھی شکار مل جائے تو تھوڑا سا گوشت کھا لیتے، ورنہ یہ پریشانی، یہ حیرانی اور یہ وغیرہ وغیرہ جو شکوا کیا. شکوا کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے شوہر آئے، ان سے کہنا کہ ابراہیم آئے اور تمہیں سلام کہا، اور یہ کہا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ بڑی کمزور ہے، اسے تبدیل کر دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی زوجہ نے سارا واقعہ بیان کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے یقیناً کوئی ناشکری کے کلمات کہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام وہ میرے والد گرامی تھے اور انہوں نے یہ مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر یہ طلاق ہو گئی. اس کے بعد میں دوسری شادی اسی قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آنے کے بعد پھر بہو سے ملاقات، کا گزر اوقات کیسی ہو رہی؟ کہا اللہ کا شکر ہے، پانی پیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی پرندہ مل جائے اس کا شکار کرتے، کبھی کبھی گوشت کھا لیتے ہیں، اللہ کی بڑی مہربانی. بہت ہی شکر گزاری کے الفاظ کہے. ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمائے اسماعیل اگر آئیں تو ان کو سلام کہنا اور کہنا تمہارے دروازے کی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے اور اس کی حفاظت کریں. یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پوچھا کہ تمہارا گزارا کیسے ہو رہا؟ اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے کہا پانی اور گوشت پر ہم گزارا کرتے ہیں، کبھی کبھی کوئی شکار مل جائے تو کھا لیتے ہیں گوشت اور ورنہ پانی پیتے رہتے. یہ جملے ابراہیم علیہ السلام نے کہے جو آج تک جس کا جی چاہے دیکھ لے. فرما اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گوشت اور تمہارے پانی میں برکت عطا فرما. آج مجھے بتائیے کیا جتنا گوشت دنیا میں جناب حج کے موقع پہ ہوتا ہے کہیں دنیا میں اتنا گوشت ہوتا؟ اور زمزم شریف اللہ تعالیٰ تمہارے پانی میں برکت عطا فرما. میں کہتا ہوں کہ چلو دنیا میں ایک چوتھائی سے بھی کم لوگوں نے حج کیا ہوگا, لیکن دنیا میں کوئی ایسا آدمی مشکل سے آپ کو ملے گا جس نے زمزم شریف نہ پیا. ہر آدمی پیتا بھی ہے اور اپنے ساتھ لے کر کے بھی جاتا. اور ہماری پی آئی ایئر لائن اس نے کیا کیا کہ ایک ڈبا جو جناب 10-15 میٹر ہوتا ہے اس کو معاف رکھا, اس کا استثنا ہے وزن سے. ایک ڈبا آپ زمزم شریف کا اپنے ساتھ لے جا سکتے تاکہ اپنے اعزا کو دیں. سبحان اللہ, آج کوئی مسلمان مشکل سے آپ کو ملے گا جس نے زمزم شریف نہیں پیا. اور زمزم شریف ہے کہ آج تک ابل رہا ہے اور پوری دنیا اسے پی رہی ہے. اور ایک مرتبہ سعودی حکومت نے اس کو بوتل بن کر اس کی تجارت بھی شروع کر دی, مگر وہاں کے متوہوں نے کہا کہ نہیں, اگر یہ زمزم شریف کو بوتل میں بند کر کے اگر سپلائی کیا جائے دنیا کو, اس کی آمدنی سعودی عرب کو نہیں بلکہ دنیا کے غریبوں کو دی جائے. اور پاکستان میں بھی وہ آیا, لیکن پاکستان حکمران کی قسمت میں اللہ نے کوئی خیر نہیں لکھا. ان بے وقوفوں نے زمزم شریف پر بھی ٹیکس لگا دیا. لیجے صاحب, جب زمزم شریف پر ٹیکس لگایا تو جنہوں نے منگایا ان کا بھی دیوالیہ ہو گیا. اور اسی طریقے سے وہ بوتلیں جناب توفت لوگوں میں بٹ گئیں, اور اس کے بعد پھر زمزم شریف بوتل میں پیک نہیں آیا. تو آپ نے دیکھا ساری دنیا پی رہی اور لے رہے. اور حضور کے ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے رہنے والوں میں یہ صلاحیت دی ہے کہ ساری زندگی یہ زمزم اور گوشت پر گزارا کر سکتے ہیں, دنیا کا اور کوئی آدمی اس پہ گزارا نہیں کر سکتا. گھٹی میں یہ بات ان کے رکھ دی گئی کہ خالی گوشت کھائیں اور پانی پی. میرے آپ جیسے لوگ 2-3 دن گوشت کھائیں اس کے بعد آدمی بیزار ہو جاتا, سبزی اور ترکاری پر چلا آتا. مگر اللہ نے ان کی اٹھان اور ان کی بنیاد میں یہ بات رکھ دی کہ گوشت اور پانی پر گزارا کر سکتے ہیں. اگر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ گوشت اور پانی جو ہے وہ استعمال کر سکتے تھے. یوں جناب زمزم شریف کا چشمہ معرض وجود میں آیا اور یہاں سے آبادی پھیلی, یہاں تک کہ ان میں پھر برادریاں ہوئیں. ایک لمبا چوڑا اس کا قصہ ہے. اور پھر اسی نسل سے اسماعیل علیہ السلام کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تولد ہوئے اور اس دنیا میں تشریف لائے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی, پھل میوہ جات وغیرہ کہا, کچھ لوگوں کے دلوں کی اس طرح مائل کر دے تاکہ تیری اطاعت کریں, فرما برداری کریں. اور اس میں یہ بھی دعا کر دی, اللہ تعالیٰ تیرا وہ نبی جس کا تو نے ہم سے میثاق اور عہد لیا وہ بھی انہی کی نسل میں پیدا فرما. کسی صوفی نے بہت عمدہ کہا, تصوف کے کسی امام نے کہا کہ سبحان اللہ, رب کریم نے جو حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا وہ اس کی تکمیل کرتے رہے مانتے رہے, وجہ بھی نہیں پوچھ. مجھے بتائیے, فرما ایک اپنی بیٹے اور اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑا, کوئی پانی کھانا دانا کچھ نہیں, یہ عقل کے خلاف ہے یا نہیں؟ پوچھتے مولا اس میں تیری کیا حکمت, بلا وجہ میں چھوڑ جاؤں جنگل؟ نہیں, کچھ نہیں پوچھا, جو اللہ نے فرمایا وہ کرتے رہے. اب یوں کہا, جب سب یہ کرتے رہے, رب کریم نے کہا ابراہیم اب تمہاری باری, تم ساری باتیں ہماری مانتے تو تم اپنی بات اب کہو. تو جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے قبول فرما, یہاں تک کہ اپنے آخری نبی کو کی انہی کی اولاد میں مبعوث فرما دیا. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کچھ رب کی بات مان لو تاکہ رب بھی تمہاری کچھ مان لے. جب تم رب کی نافرمانی کرو گے اور کہو گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ, تو حضور فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ہاتھوں کو پھیلا کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ, لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اس لیے ان کے پیٹ میں حرام ہے, ان کا جو بدن پر کپڑا وہ حرام, ذریعے معاش کھانا پینا حرام. اور جس کے پیٹ میں حرام داخل ہو جائے وہ کتنا یا اللہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. چلیے ایک 2 منٹ ہم اس پر لگاتے ہیں. چلیے صاحب, زمزم شریف تو ایک برکت والا پانی ہے, اور اس میں تھوڑی سی باتیں اور تاکہ آپ اس کو اپنے ذہن. فرما یہ پانی کھڑے ہو کر پیا جائے گا, یہ حضور علیہ السلام کی سنت. ایک وضو کا بچا ہوا پانی, جیسے آپ نے لوٹے سے وضو کیا اور جو پانی بچ جائے اس کو بھی برکت والا پانی بتایا گیا. اب پیاس اگر لگ رہی تو کھڑے ہو کر کے پیا جائے، زمزم شریف کا پانی زمزم شریف اسے بھی کھڑے ہو کر پیا جائے. اور علماء اور فقہ اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں چونکہ زمزم شریف برکت والا پانی ہے تو کھڑے ہو کر پینے سے یہ پانی فوراً پورے بدن میں سرایت کر جاتا، چونکہ یہ برکت والا پانی اس لیے اس کا بدن میں فوراً سرایت کرنا ہی ضروری ہے، اس لیے اس کو کھڑے ہو کر کے پیا جائے. ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے سبحان اللہ، فرما زمزم شریف پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتا، جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں، جب یہ طے ہو گیا کہ زمزم شریف پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا، کتنی دعا کرو؟ خالی ایک گلاس پر ایک دعا نہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، ایک گھونٹ زمزم پی لو، پھر ایک دوسری دعا کرو، پھر ایک گھونٹ پی لو، پھر ایک دوسری دعا کرو، پھر ایک گھونٹ پی لو. کبھی یہ کہو اللہ تعالیٰ بار بار تیرے دیار کی حاضری نصیب فرما، ایک گھونٹ پی لو. اے اللہ تعالیٰ بار بار تیرے حبیب علیہ السلام کے در اقدس کی حاضری نصیب فرما، ایک گھونٹ پی لو. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعائیں ہم نے کی وہ قبول فرما لے، پھر ایک گھونٹ پی لو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، ایک گھونٹ پی لو. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، ایک گھونٹ پی لو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کنبے کو صحت و عافیت عطا فرما، ایک گھونٹ پی لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام پر زندگی عطا فرما، ایک گھونٹ پی لو. اللہ تعالیٰ ایمان پر موت عطا فرما، ایک گھونٹ پی لو. عجیب، پیتے جاؤ دعا کرتے جاؤ، اللہ کے خزانے میں کیا کمی. اور یہ نہیں، جہاں بھی زمزم پیو، پاکستان میں پیو، کراچی میں پیو، عرب شریف میں پیو، کہیں بھی پیو، دعا کرتے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو زمزم شریف میں ایک برکت عزیزان گرامی یہ بھی رکھ دی گئی. تو آج اگر کوئی آدمی نو مسلم کو اپنے ساتھ لے جائے، ابھی اس نے اسلام قبول کیا، کہ چلو ہم حج کرنے چلتے ہیں، تمہارا بھی فریض ادا ہو جائے. یہ بیچارہ ان پڑھ آدمی کچھ جانتا نہیں، آپ کے ساتھ چلا جائے، آپ کہیں گول گھوم رہے ہیں، کہیں دوڑ رہے ہیں، کہیں کنکری مار رہے ہیں، کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں نماز چھوڑ رہے ہیں. آپ نے کہا نماز چھوڑنے کا کتنا گناہ ہے؟ لیکن فرمایا کہ جناب عرفات میں، یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، حنفیوں امیر المومنین یا اس کا نائب اگر وہاں نماز پڑھائے تو جمع صلاتیں ہیں، نماز کو جمع کرے، ظہر عصر کو ایک وقت میں پڑھائے گا، اور ایک وقت میں پڑھانے کے بعد یہ جو وقت ہے اب عصر پہلے آپ نے پڑھ، چونکہ وہاں بندوں کی دعا قبول ہوتی، سارا وقت یہ آپ کے لیے دعا کے لیے رکھا گیا. اور اگر ایسا نہ ہو، جیسے کہ 30-35 لاکھ آدمی ہوتا تو اب یہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں. ساری دنیا کے علماء اس پہ متفق ہیں کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں. اچھا اب دیکھیے، جان کر آپ نے ایک نماز پہلے پڑھی مزدلفہ، ہمارے علماء کا مذہب یہ کہ مزدلفہ میں اگر آپ مغرب میں بھی پہنچ جائیں کسی قریبی راستے سے، تب بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، نماز کو چھوڑ دیں، نماز کو چھوڑ دیں کہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں جمع کریں. اچھا پھر اس کے بعد ایک وادی میں ٹھہریں، مزدلفے میں ٹھہریں، پھر کیا ہوا کنکری ماریں. نو مسلم آپ سے پوچھنے لگ جائے تو آپ تو کہہ رہے تھے میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کیا معاملہ، کہیں گھوم رہے ہیں، کہیں ٹہل رہے ہیں، کہیں پھر رہے ہیں، کہیں دوڑ رہے ہیں، کہیں کنکری مار رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس کو، بھائی یہ حج جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کے اداؤں ہی کا تو نام ہے، یہ نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے، کہیں دوڑی تو تم بھی دوڑو، کہیں حضور علیہ السلام طواف کیا تم بھی طواف، نہیں کنکری ماری تم بھی کنکری مارو، جہاں ٹھہر وہاں بھی جناب ٹھہر، جہاں نماز چھوڑی تم بھی نماز چھوڑو، جہاں دو ملا کر پڑھی تم بھی پڑھو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہی عزیزان گرامی حج ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.